35 za kilogram. Ziemniaki złoty 79 za kilogram. Rzodkiewki złoty 39 za pęczek. Powtarzam, od teraz banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki złoty 79 za kilogram. Oraz rzodkiewki złoty 39 za pęczek. Każdego dnia. Nadaliśmy ogłoszenie Lidla dotyczące nowych, niższych cen bananów, ziemniaków i rzodkiewek w sklepach Lidl w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Komisja Europejska, wczorajsza decyzja Sądu Najwyższego, komisja weryfikacyjna o zadośćuczynieniach i odszkodowaniach dla ofiar dzikiej reprywatyzacji w stolicy i oficjalne wyniki historycznych wyborów w Zimbabwe. Na początek Bruksela i Komisja Europejska, która nie komentuje decyzji Sądu Najwyższego o skierowaniu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pytań dotyczących skrócenia kadencji sędziów. Wczoraj sąd poinformował, że zawiesił przepisy ustawy o przechodzeniu jego sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat i poprosił Trybunał w Luksemburgu o ocenę dotyczącą zgodności z europejskim prawem. Natomiast Kancelaria Prezydenta podkreśla, że na mocy Konstytucji nie ma mowy o skutecznym zawieszeniu stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Rzeczniczka Komisji Europejskiej pytana dziś o komentarz do wczorajszych wydarzeń odpowiedziała jedynie, że Bruksela monitoruje sytuację w Polsce i że przyjęła do wiadomości decyzję Sądu Najwyższego. Komisja już informowała o swojej opinii dotyczącej skrócenia kadencji sędziów ze względu na wiek emerytalny i rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce. Teraz sprawa jest w rękach Trybunału Sprawiedliwości, którego niezależność respektujemy, powiedziała Natasza Berto. Trwa ustalanie przyczyn pożaru hal produkcyjnych, do którego doszło rano w Starym Mieście koło Leżajska na Podkarpaciu. Strażacy już ugasili ogień, walczyli z nim od 8. Ogniem objęte były dwie hale produkcyjne, każda o wymiarach około 10 na 30 metrów. W halach tych znajdowały się stanowiska do spawania. Przed przyjazdem straży pożarnej z płonących hal ewakuowało się 10 pracowników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak informuje rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Betleja, w zakończonej niedawno akcji brało udział 50 strażaków. Ponad 612 tysięcy złotych ma trafić do lokatorów reprywatyzowanych stołecznych kamienic w ramach zadośćuczynień i odszkodowań. Takie postanowienie wydała komisja weryfikacyjna. Gremium obradowało przed południem na posiedzeniu niejawnym. W siedzibie resortu sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Michale, jak będzie wyglądało przekazanie tych pieniędzy lokatorom? To będą właśnie środki przekazywane i w ramach zadośćuczynień, i w ramach odszkodowań. Na ten pierwszy mechanizm przeznaczono ponad 440 tysięcy złotych, a na drugi ponad 172 tysiące. Środki są zabezpieczone na kontach ratusza i pochodzą z kar od handlarzy roszczeń. Pieniądze trafią do mieszkańców z 7 kamienic. Mowa choćby o omawianych wcześniej przypadkach Nowakowskiego 16, Poznańskiej czy Nowogrodzkiej. To będzie kolejna, ale nie ostatnia tura finansowego wsparcia dla poszkodowanych mieszkańców. Powiedział szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Nieruchomości, w których dochodziło do drastycznych zdarzeń związanych z procesem tak zwanego czyszczenia kamienic. Cały czas rozpatrujemy kolejne wnioski, będzie ich więcej, odszkodowań, na które komisja zebrała środki w budżecie miasta. To już jest ponad 6,5 miliona złotych, które komisja już fizycznie zebrała. Chcielibyśmy, żeby te środki od handlarzy roszczeniami zostały przeznaczone właśnie na wypłacenie odszkodowań. Stołecznemu ratuszowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji. Z tego prawa skorzystano po zarządzeniu pierwszych decyzji odszkodowawczych w maju bieżącego roku. Dziękujemy. To była relacja Michała Fedusia. Kandydat rządzącej w Zimbabwe partii, obecny prezydent, wygrał wybory w tym kraju. O wynikach poinformowała miejscowa komisja wyborcza. Opozycja twierdzi, że głosowanie zostało sfałszowane, a jeszcze przed ogłoszeniem rezultatów w stolicy kraju doszło do zamieszek. Wojciech Cegielski. To były pierwsze od niemal 40 lat wybory w Zimbabwe, w których nie wystartował dotychczasowy przywódca kraju Robert Mugabe. 94-letni dzisiaj polityk został w ubiegłym roku bezkrwawo odsunięty od władzy. Teraz wybory prezydenckie wygrał jego następca z rządzącej krajem partii ZANU-PF i obecny prezydent Emmerson Mnangagwa. Jak poinformowała szefowa komisji wyborczej Priscilla Chigumba, zdobył on 50,8% głosów. Poparcie, które otrzymał Emmerson Mnangagwa, stanowi ponad połowę oddanych głosów. Dlatego został on wybrany prezydentem Zimbabwe, począwszy od 3 sierpnia. Zwycięzca wyborów zaapelował do mieszkańców kraju o jedność, ale główny kandydat opozycji Nelson Chamisa twierdzi, że wyniki wyborów zostały sfałszowane. Zapowiedział zaskarżenie głosowania. Już wcześniej, gdy ogłoszono, że rządząca partia ZANU-PF wygrała wybory do parlamentu, opozycja uznała, że doszło do fałszerstw. W zamieszkach na ulicach stolicy

Proszę? Nie słyszę. Koko, nie rozumiem. Wandziu, ubóstwiam, powiedzieć ci nie umiem. Pan nie oddał, panie Sztycki, pan miał oddać, panie Sztycki, pan jest zbrodniarz, panie Sztycki. Czego pan się drze? Szucham, rób ze mną co chcesz. Co? I pan mnie też. Bom. Ja proszę pani, nie proszę pani. Tak, proszę pani. Skąd, proszę pani? Nie noc pan dosyć. Jak mam cię prosić? Panie Sztycki, pan jest ham. Rozkosz ci szczęście da. Halo, no halo, halo, halo. Ani rusz, H-A-L-E-O i już. Wandziu, aniele. Niech się pan odczepi. Gdzie są pieniądze? W Ziemiańskiej będzie lepiej. Pan miał oddać, panie Sztycki. Mój aniele Serafin, tu niech lub izraelicki panu klepki brak. Sługę uszanowanie, a pana niech szlak. A, nie, tu Lombard, tak. L jak lody, O jak oby, M jak mama, B jak brama, A jak apteka, R jak Rebeka, D jak wie pan co, jak... D, nie T, zrozumiał pan? Lombard, nie Lombard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powie się. W trzewiach miasta postronki skręconych drucików telefonicznych. Połączony jestem z tysiącami ludzi, mogę. Druty ciągną się pod brukiem, włażą na piętra do mieszkań, wiją się i dygocą. Druty, druciki, druciska, setki milionów wyciągniętych, powyginanych, zwiniętych kilometrów. Pomiędzy miastami pędzą po drutach moje słowa, pomiędzy lądami kable w głębinach. Mogę! Ludzie, bracia, bliźni, miliardy żywych, otoczmy w kłębek wplotani i nic nas nie rozdzieli, bo ciągną się, ciągną pomiędzy nami druciska miedziane, druty w promieni, druciki myśli. Nie uciekniemy od życia i świata. Lombard, nie Lombard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powie się. Piosenka ze spektaklu teatru muzycznego Roma Tuwim dla dorosłych. Wątek telefoniczny, a dokładnie telegraficzny, wróci bliżej godziny 14. A teraz już zapowiadany gość, który razem ze swoją małżonką, którą serdecznie pozdrawiamy, od kilkunastu lat zaprasza artystów kabaretowych na swój prywatny taras. Publiczności natomiast udostępnia swój ogródek, przy czym wstęp jest wolny. Na jeden z takich koncertów będziemy państwa dzisiaj zapraszali, ale wcześniej, przed oficjalnym nawet dzień dobry, rozwiążmy w końcu pewną zagadkę. Proszę, czy mógłbyś się roześmiać? Jeżeli zastanawiali się państwo kiedyś, słuchając naszych audycji, czyj to śmiech słychać na większości nagrań scenicznych tak z lat 90., 2000., to właśnie właściciel tego niskiego, donośnego ho, ho, ho jest z nami, Grzegorz Porowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy konkretny koncert do zapowiedzenia dzisiaj, ale muszę zapytać, czy ty jakoś trenowałeś ten śmiech? Czy ty jakoś go pielęgnujesz? Czy przed wejściem na koncert, spektakl kabaretowy przeprowadzasz jakąś rozgrzewkę, bo ciebie tam za każdym razem słychać. Nie trenowałem, natomiast ja muszę od razu powiedzieć, dlaczego ten śmiech jest tak może donośny. Raz, że mam duże pudło rezonansowe w postaci mięśnia brzusznego, ale dwa, ja filmuję kabarety i będąc, ręce są zajęte, bo obsługują kamerę. I ja po prostu nie mogąc inaczej zareagować, pochwalić występy artystów, pokazać, że się cieszę, że mi się podoba, no to robię to paszczą i stąd może ten śmiech jest aż tak głośny, tak donośny. Oj, to ja może mogę powiedzieć anegdotę na temat tego śmiechu. Prosimy. Ponieważ będziemy zapraszani na tarasowe spotkanie kabaretowe i kiedyś na tych tarasowych spotkaniach kabaretowych miał wystąpić Stephen Miller. Stephen Miller wcześniej nagrywał swoją płytę, występując w piwnicy pod Harendą i tak się jakoś złożyło, że zapomniał o tym, że występuje na tarasowych, myślał, że w niedzielę ma wolną i montował tą płytę. W tym czasie ja razem z żoną prosiliśmy się dozwonić do Stefana, bo u nas było wtedy była rekordowa ilość publiczności, ponad 450 osób przyszło na jego występ. Potem przestaliśmy liczyć po prostu i Stefana nie było w miejscu umówionym, gdzie mieliśmy go odebrać. A tymczasem Stefan siedział razem z akustykiem, montował płytę. I gdyby nie to, że akustyk zapytał się, słuchaj, to się ktoś tak bardzo głośno śmieje, może byśmy go wycięli, to Stefan w tym momencie sobie tak, a zaraz, to Grzesiek Porowski, zaraz, ja dzisiaj u niego gram. I tylko dzięki temu sobie przypomniał, przyjechał spóźniony, ale wystąpił, ludzie byli zachwyceni. Już wspomniałeś, że będziemy dzisiaj zapraszali państwa na kolejne tarasowe spotkania kabaretowe. Żółty domek, Łomianki. Kilka szczegółów podajmy, bo ten taras to jest taras w twoim prywatnym ogródku. Tak. Widzowie przychodzą między twoje prywatne krzaczki. Tak. ale przynoszą własne krzesła. Ja z domu wystawiam wszystko, co mam, na czym mogliby ludzie usiąść, na czym mogliby widzowie usiąść. Zamiast biletu jest wymagane poczucie humoru i coś do siedzenia. To słuchamy kolejnych legendarnych wspomnień z tarasów, bo kto tam nie występował? Oj, kto tam nie występował. Ja jeszcze wrócę do tych krzesełek, bo to jest też ważna sprawa, że kiedyś kabaret No Name występując u nas na tarasie, zresztą parę razy występowali na tarasie, w oczekiwaniu na występ, wyszli przed dom i mogli oglądać tą publiczność, która szła ulicą z tymi krzesełkami, z nogami podniesionymi do góry, bo najczęściej tak się niesie. Że jak tak... się idzie z nogami podniesionymi z do góry? Z nogami krzesełka lub fotela do góry, więc to fajnie wygląda. Jakby tak mieli, nie wiem, rogi, coś w tym stylu. To ładnie w ogóle się prezentuje na ulicy. I wtedy Marek Żyła nazwał tą grupę publiczności sektą krzesełkowców i odtąd ja mówię, że na tarasie publiczność to jest właśnie sekta krzesełkowców. A kto występował? No wielu występowało. Tutaj ja się boję wymieniać. Kto. A pamiętasz pierwszy występ na tarasie? Oczywiście, że tak. To było 24 czerwca 2002 roku i się udało. I kto wtedy występował? Grupa Mozarta. Oni zaczynali, zresztą to była cudowna sprawa, bo to w piątek grupa Mozarta przyjechała, żeby zrobić próbę na tarasie, żeby w ogóle sprawdzić, czy się da grać, czy się nie da grać. Próba się skończyła gdzieś koło godziny 22. Pewnie tak 30 troszkę przekroczyliśmy tak zwaną ciszę nocną. I Filip Jaślar, pierwszy skrzypek grupy Mozarta, stwierdził: Grzesiek, dobra, gramy. A my, dobra, kiedy? W poniedziałek. Więc była sobota, niedziela i pół poniedziałku, żeby ogłosić koncert. Więc naprawdę szansa na poinformowanie skuteczne, a jeszcze wtedy to nie były czasy Facebooka czy innych tego typu mediów społecznościowych, więc szansa na poinformowanie mieszkańców była trudna, ale moja mama wpadła na genialny pomysł. Słuchaj, a może by tak poprosić księdza proboszcza, żeby ogłosił to w czytaniach niedzielnych. I w czytaniach niedzielnych, jak było już tam ogłoszenia, przepraszam, niedzielnych, jakby to ogłoszenia, to właśnie było, że tutaj jest, będzie u Grzegorza Porowskiego w Żółtym Domku, tarasowe spotkanie kabaretowe, po raz pierwszy, wstęp wolny, zapraszamy, wystąpi grupa Mozarta. I najfajniejszym zaskoczeniem, przynajmniej tylko dla mnie, bo Michał Sikorski był zachwycony, bo on myślał, że przyjdą tylko nasi znajomi. Michał Sikorski, czyli drugi skrzypek grupy Mozarta, on co chwilę wyglądał przez okno i mówi: słuchajcie, idą ludzie, jest coraz więcej, Wtedy było ponad 120 osób. Jaka jest siła ogłoszeń parafialnych? Tak, ale to było coś pięknego. My teraz patrzymy na grupę Mozarta trochę inaczej niż wtedy w 2002 roku, bo na przykład dla mnie było zaskoczeniem, jak ludzie wychodząc z tarasu, widzą mnie: ale to oni mają więcej niż 2-3 skecze. Bo wtedy grupa Mozarta była bardziej rozpoznawalna przez takie programy telewizyjne, tam było, nie wiem, Wieś się śmieje, Miasto się śmieje i tak dalej. I oni po prostu najczęściej pokazywali tam 1-2 skecze. I ludzie myśleli, że dokładnie tak właśnie będzie, że oni zagrają jakąś tam krótką, nie wiem, właśnie parę 2-3 minutowych skeczy i na tym się skończy. A przecież wtedy grupa Mozarta miała już chyba albo drugi, albo trzeci nawet program. A dzisiaj, jak się powie grupa Mozarta, to wszystko wiadomo, bo to przecież artyści o sławie międzynarodowej, można powiedzieć. I za chwilę przypomnimy sobie jeden z ich szlagierów, utwór wybitnie światowy, bo i światowe problemy poruszone będą we wcześniejszym monologu również wspominanego dzisiaj Stephena Millera. Delikatnie tylko zwrócę uwagę, że jeżeli się państwo wsłuchają, to tam też pośród śmiechów słychać, kto był na tym występie. I jak to jest w Warszawie, jak wsiadamy do taksówki? Jak zaczyna taksówkarz w Warszawie swoją rozmowę? Konwersację z klientem? Nie, bo trzeba troszkę. A co? Ta pogoda się pogorszyła, co? A ja lubię iść pod prąd i jak wsiadam do taksówki w Warszawie, to już mówię właśnie celowo: ale fajna pogoda dzisiaj, co? Taksówka się odwraca, bo już czuję, że to musi być obcokrajowiec. I patrzy i mówi: no tak, ale z nad Pragi już naciągają chmurę. Na co ja mówię: a wie pan co? Ta ulica, którą właśnie jedziemy, Jana Pawła, jak świetnie zasfaltowana, nie? To już jest jakość niemieckich autostrad. Taksówka się odwraca. No tak, 150 metrów. A wie pan dlaczego? Bo za rogiem mieszka premier. Na co ja mówię: ale wie pan co? Niech pan zwraca uwagę. O, zobacz pan, tu BMW, tu Mercedes nas wyprzedził. Jakie super duże samochody, ile się zmieniło w Polsce. Ja jestem prawie 10 lat, ja to obserwowałem na początku, tu jeszcze same takie enerdowskie szkaractwa, a dzisiaj tu i tam i tu. Na kredyt. Narzekanie, pesymizm, to jest tu moda w tym kraju. Bardzo mi się to zresztą podoba. Ja już nie lubię tego sposobu amerykańskiego, nie? Zawsze jest wszystko okej. Okay. Oh, it's okay. Oh, I'm fine. It's okay. A, wczoraj mój dom się spalił, ale it's fine. It's okay. Nie, to jest zakłamane. To jest obłuda. Ja lubię właśnie to polskie narzekanie do bólu. Wiecie, jaka jest różnica między polskim optymistą i pesymistą? Optymista mówi, wiecie co, i tak nic się nie uda, nie ma sensu w ogóle cokolwiek zrobić, i tak Ruscy przyjadą i nas wszystkich wywiozą na Syberię. Na co mówi pesymista, co ty gadasz, piechota musi mi iść. Albo to nabiera czasami wręcz, powiem moim zdaniem, sadomasochistyczne takie rozmiary. Na przykład widziałem reklamę billboard w Katowicach. Tam wielkie zdjęcie polskiej ekipy narodowej w piłki nożnej, a pod spodem hasło: nagrywarki firmy XY przegrywają szybciej niż nasza reprezentacja. W Niemczech taka firma jutro splajtowałaby. W Polsce kwitnie. Ja byłem w pociągu, jechałem z pociągiem i ze mną w przedziale siedziała starsza pani, dosyć gruba, i było lato upalne, i ona narzekała: tak chce mi się pić, ale tak mi się chce pić. Wreszcie jakiś inny pan już nie mógł wytrzymać i dał jej tam butelkę wody, ona piła. O, tak mi się chciało pić. Ja wam powiem, mi się to podoba. Mi się to podoba. Może teraz niektórzy na sali wywnioskują, że skoro on lubi naszą cechę tego narzekania w Polsce, to w Niemczech jest odwrotnie, że tam sami optymiści. Nie, kochani. Amerykanin, Niemiec i Francuz rozmawiają o swoich żonach. I Amerykanin zaczyna: jeżeli moja Mary jeździ konno przez prairie, to jej nóżki muskają przez trawę. Ale nie dlatego, że u nas trawa jest taka wysoka, albo że u nas konie są takie niskie, tylko dlatego, że moja Mary ma tak cudownie długie nóżki. Oto nic, mówi Francuz, kiedy ja chcę obejmować moją Michelle, to ja mogę zamykać palce, ale nie dlatego, że ja mam tak długie palce, albo że ja tak mocno ściskam, tylko dlatego, że ona ma tak cudownie wąską talię. A to nic, mówi Niemiec. Kiedy ja rano o 6 wychodzę do pracy, to dam mojej Heldze w łóżku jeszcze klaps po tyłku, a jak wracam z pracy, to tam się jeszcze drży. Ale nie dlatego, że ja tak mocno biłem, tylko dlatego, że u nas czasy pracy są takie krótkie. Thank you. Kleine, Kleine Weltmusik w wykonaniu grupy Mozarta, a my dalej rozmawiamy o tym, jak kabaret dosłownie wprowadzić do swojego domu, razem z publicznością. Rozumiem, że za garderobę robi salon. Tak. I kiedyś dno było zachwycone, że po pierwsze ma tak kabaret dużo... Kabaret dno. Kabaret dno, tak. Był zachwycony, że ma tak dużo przestrzeni na rozłożenie swoich rekwizytów. A oni mają mnóstwo rekwizytów, tak, zawsze. Ale po rozłożeniu tych rekwizytów Cyba do mnie podszedł, Wiwienie, że się coś za mało, jeszcze, czy jakieś jeszcze pomieszczenie inne możemy zająć. I co, oddaliście? Nie, no cały dom jest dostępny, także tutaj, gdzie chcieli się rozkładali, ale rzeczywiście jak 80. trasowych spotkań kabaretowych było mumio. I zespół po prostu nie wierzył mi, że po wyjściu tak dużej ilości osób, po imprezie plenerowej nie ma śmieci. Więc jak już wszyscy, że tak powiem, uczestnicy publiczności opuścili teren ogrodu, jak została zamknięta brama, to Darek z Jackiem wzięli halogeny i bardzo nisko świecili tak przy ziemi, bo wtedy jest, jak cokolwiek leży na ziemi, zrobi długi cień. Znaleźli, o ile się nie mylę, jeden kapsel i jeden niedopałek od papierosa i po prostu nie mogli zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby tak duża ilość osób, wtedy było nie wiem, około 160-180 osób na trasie, żeby nie śmiecili. To ten kapselek pewnie ktoś z ogrodzenia wrzucił, nie podejrzewam. To jest, ale przepraszam, nawet czasami ktoś otwiera, może chciał nawet złapać, a potem w ciemności go nie dojrzał. Albo to był jego ulubiony kapselek. A może to był mój kapselek, którego ja nie sprzątałem przed przyjściem Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej. Tak. Wstęp jest wolny, o tym mówiliśmy, ale jest tam pewna skrzyneczka. Jest. Jest, ponieważ przez pewien czas było nam trochę niezręcznie zagadką, że artyści występują za darmo. Bo to jest, wszystko jest za darmo i to nie tylko artyści występują za darmo, ale też osoby, które zajmują się obsługą techniczną, czyli organizują światło, organizują dźwięk, czuwają na tym, że wszystko było dobrze widać i słychać. Te wszystkie osoby pracują za darmo, ryzykują swoim sprzętem za darmo. Natomiast często było tak, że osoby przychodzące, żeby obejrzeć dany występ, chciały nam, czyli mi, jak Gacie, jakoś podziękować za te tarasy i na przykład ktoś przeczytał na stronie, że ja lubię pewne złociste napoje, więc przynosił mi taką butelkę z takim złocistym napojem, a Agatka dostawała na przykład kwiatki. I trochę była taka dziwna sytuacja, że artyści tutaj za darmo, a my mamy jakąś gratyfikację. Więc ja wtedy wpadłem na taki pomysł, że skoro już ktoś chce podziękować w sposób taki namacalny, nie tylko swoimi owacjami, brawami za to, że mu się podoba, to żeby jednak zacząć zbierać te pieniądze na zbożny cel. Wydawało mi się po takim zrobieniu próbnego jakby zapytania wśród środowiska kabaretowego, kogo by polecali. I wszyscy jak jeden mąż powiedzieli o Fundację Wybłaszczyk, czyli Fundacji A Kogo. Zaczęliśmy zbierać do puszki właśnie przy wejściu. Kto może, niech wrzuca. Każdy datek jest ważny, bo to jest dar serca. Proszę koniecznie szukać skrzyneczki przy żółtym domku w Łomiankach, a koncert, na który dzisiaj chcemy naszych słuchaczy zaprosić, odbędzie się kiedy? 5 sierpnia, to będzie niedziela, godzina 19:00, wystąpi Grzegorz Dolniak. Ja, ponieważ mówimy o żółtym domku, może ktoś nie wie, żółty domek to są Łomianki, Dąbrowa Leśna, to jest taka dzielnica Łomianek, a adres to jest Żywiczna 24. Łatwo zapamiętać tą Żywiczną 24, bo z czym nam się kojarzą święta Bożego Narodzenia? Po pierwsze... Z 24. Po Wigilię, ale to jest z choinką, a choinka często pachnie żywicą. Więc tak jak sobie wyobrazimy, takie cudowne święta Bożego Narodzenia przy choince, poczujemy zapach choinki, to wtedy mamy Żywiczną i 24 od razu się nam na czerwono zaświeca. Tylko wtedy można się łatwo pomylić i przyjechać do was w grudniu, a nie w sierpniu. Oj, byli tacy, co przyjeżdżali dzień później, po na przykład w koncercie i się dziwili, dlaczego tutaj tak mało ludzi. I wtedy też jest coś organizowane dla nich? Tak, wtedy była akurat degustacja złocistych napojów organizowana właśnie ludzi, których poznałem na jakiś... Ja przepraszam bardzo, jestem osobą, która ma chysia na punkcie tarasowych. Ja wszędzie, gdzie jestem, czy jestem w sklepie, czy jestem u lekarza, wszędzie namawiam, zapraszam państwa do udziału w tych spotkaniach, bo uważam, że jeżeli artysta występuje za darmo, to moim jako gospodarza po prostu obowiązkiem jest informowanie jak największej ilości osób, żeby państwa było jak najwięcej. I chyba wtedy na jakichś targach śniadaniowych po prostu poznałem przemiłą parę i mówiłem, to tutaj nam się tak miło rozmawia, ale zapraszam do nas na tarasowe. No i ta para po prostu pomyliła dni. A teraz jesteśmy przyjaciółmi, często się spotykamy, odwiedzamy. I właśnie może ta pomyłka była też szczęśliwa, żeby trochę ta znajomość była taka bliższa. To już mają państwo przynajmniej dwa punkty rozpoznawcze dla Grzegorza Porowskiego. śmiech, to po pierwsze. Po drugie, będzie namawiał do spotkań tarasowych. Zdecydowanie. Przy żółtym domku. A po trzecie, przeważnie chodzisz w koszulkach z tygryskiem, z Kubusia Puchatka. A to teraz dłuższa historia. Mianowicie, państwo, którzy korzystacie z internetu, może pamiętacie, że kiedyś oprócz tak zwanych adresów mailowych, oprócz poczty mailowej, były grupy dyskusyjne. To też się miało... To jeszcze właśnie przed Facebookiem i tak dalej. Między innymi była taka grupa związana z kabaretem i tam się okazało, że ktoś od dłuższego czasu pisze o panu, który stoi z tyłu tutaj w piwnicy pod Harendą i filmuje i się głośno śmieje. Przy kabaretowej scenie Trójki. Przy kabaretowej scenie Trójki, prowadzonej przez Artura Andrusa. I powiedziałem, że proszę bez pana, tylko na ty, Grzegorz i tak dalej. A wtedy ktoś zaproponował, to powinien mieć nick. I moja koleżanka Karinka Lesia, która mnie dobrze zna i wie, że ja bardzo w ogóle lubię bajki Disneya, a tygrys to jest dla mnie największe zwierzę, jakie może być na świecie i kiedyś tego tygrysa będę miał. No więc ona wtedy wpadła na pomysł, że może właśnie, że miał ksywę tygrysek. No i tak zostało. Bryknięcie, tak, w bryknięcie nie. Grzegorz Porowski był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam na tarasowe spotkania kabaretowe. I jeszcze raz przypomnijmy, najbliższe tarasowe spotkania kabaretowe pojutrze w niedzielę o godzinie 19 w Łomiankach. Proszę szukać żółtego domku przy ulicy Żywicznej albo po prostu iść za ludźmi niosącymi krzesełka. Występować będzie Grzegorz Dolniak, o którym opowiadaliśmy państwu na przykład przy okazji prezentowania werdyktu jury tegorocznego przeglądu kabaretów Paka w Krakowie. Zdobył tam pierwsze miejsce. A teraz na naszej antenie Dobra Matka i Kabaret Hrabi z gościnnym udziałem Agnieszki Litwin. Mamo, chciałbym się ożenić. Ty niewdzięczny ośle. I co, pewnie jakąś młodą i ładną ze znalazłeś, tak? Tak, mamo. Niewdzięczny. Ale nie mów tak. Poznasz ją. Ona jest wspaniała. Studiuje. I jeszcze studiuje, tak? Jak ty możesz matce z podstawówką kogoś takiego do domu przyprowadzać? To nie możesz sobie sprowadzić jakiejś paskudnej krowy, żeby mogła nią pogardzać? Ale mamo, dlaczego? Bo zasady w życiu muszą być. Oto dlatego. Ale przecież... No pewnie. No mamuś, jeszcze głos podnosisz. No proszę bardzo, uderz mnie jeszcze, tak? Uderz mnie, ty niewdzięczny. Gdyby to Wiktor widział. Gdyby żył. Gdyby ojciec żył, przyjąłby ją jak swoją. Nieprawda. On miał gust. Od razu by wiedział, że ta dziewczyna czyha na mojego syna. Synuś, ona siedzi w domu i czyha. Ale nie mów tak. Nie mów tak, mamo. Ojciec by tak nawet nie pomyślał. Wiktor, kochanie, chodź tutaj. Dajcie mi spokój. Zobaczysz, będzie chciał się wykpić tym, że nie żyje. Chodź tutaj, Wiktor, Wiciuś. No ludzie, no przecież ja nie żyję. Widzisz? No co ty wyprawiasz, truskaweczko? Nasz syn chce się żenić. Chcesz się żenić? Tak. Żeń się. Udaję. Ale mamo, no. Ona czeka za drzwiami. Przyprowadziłem ją, żeby ci ją przedstawić. Czeka? Niech czeka, młoda jest. Mamo, ale spróbuj się wysilić, chociaż ten jeden raz. Ale co wysilić? Do czego mam się wysilić? Przepraszam cię bardzo, do czego mam się wysilić? No, do tego, żeby ją poznać. Bardzo proszę, mogę, raz, chodź, dawaj ją. Mamo, to jest Iza. Izo mama. Dzień dobry. No nie wiem, jakoś taka dwuwymiarowa jest, wiesz? Nie ma głębi, wiesz? Tak patrzę na nią, nie ma głębi. Wiesz, nie wiem, jak chyba do lekarza muszę, do okulisty iść, wiesz? Coś mi się normalnie z okiem zrobiło. No po prostu nie mam czasu. Co ty mi krowy przyprowadzasz, jak idę do domu, synu? To co to jest? Tomek, to może ja pójdę... Nie, stój! Mamo, obiecałaś. Obiecałaś. Całe życie mam być ideałem? Po prostu... Dotrzymaj słowa, to dam ci 50 złotych. Jeszcze jak mnie po chamsku przekupuje. I tylko 5 dych. Dawaj. No dobra, dziewczyno, opowiadaj, że chcesz mu dać dziecko, szczęście i te inne banały. Ale to nie banały, to prawda. No, ja też tak mówiłam o Wiktorze. I co, do grobu go wpędziłem. A wcześniej teściową. Ale ja do grobu się nie dam wpędzić.

Skarby trójkowej rozrywki. Dzisiaj przypomnimy jedno z opowiadań autorstwa Sławomira Mrożka, w którym udział wezmą Czesław Roszkowski i Bronisław Pawlik, a na koniec nawet Urszula Dudziak zaśpiewa. To my dziękujemy i miłego słuchania życzymy. Zaraz za N jechaliśmy między płaskie podmokłe łąki, wśród których nieliczne rżyska świeciły jak głowy rekrutów. Kolaska pędziła raźno, mimo wybojów i błota. Daleko na wysokości uszu końskich ciągnęło się pasmo boru. Dokoła było pusto, jak zwykle o tej porze roku. Dopiero gdyśmy już jechali czas jakiś, zobaczyłem przed nami sylwetkę człowieka, którą coraz lepiej mogłem rozpoznać w miarę, jakieśmy się do niego zbliżali. Był to mężczyzna o pospolitej twarzy w mundurze funkcjonariusza poczt. Stał nieruchomo przy drodze, a kiedyśmy go mijali, obrzucił nas obojętnym spojrzeniem. Ledwo straciłem go z oczu, gdy przed nami ukazał się następny. W podobnym uniformie, również stojący bez poruszenia. Przyjrzałem się uważnie, ale wkrótce już wyłonił się trzeci, a za nim czwarty. Wszyscy stali zwróceni twarzami do szosy, oczy mieli apatyczne, mundury wyszarzałe. Zaintrygowany uniosłem się nad siedzeniem, żeby ponad plecami woźnicy lepiej dojrzeć drogę. I rzeczywiście, już z daleka zobaczyłem następną, wyprostowaną figurę. Po dalszych dwóch ogarnęła mnie niezwalczona ciekawość. Stali w odległościach dość znacznych od siebie, ale na tyle blisko, że mogli się nawzajem widzieć w jednakowych na ogół postawach, nie zwracając na kolaskę uwagi większej niż zwracają na podróżnych przydrożne słupy. Wytężyłem wzrok, ale wciąż i wciąż po każdym, którego minęliśmy, pojawiał się nowy. Już miałem otworzyć usta, żeby zapytać stan Greta, co to ma znaczyć, gdy ten, wskazując biczyskiem na kolejnego, powiedział, nie odwracając głowy: na służbie. I znowu przed nami ukazała się nieruchoma postać, wpatrzona obojętnie przed siebie. Jak to? Zapytałem. Ano zwyczajnie. Stoją na służbie. Ja. Furman nie zdradzał ochoty do dalszych wyjaśnień, a może uważał je za zbyteczne. Pokrzykiwał na konie, od czasu do czasu poruszając odruchowo batem. Przydrożne jeżyny, kapliczki i samotne wierzby wychodziły nam na spotkanie i odchodziły wstecz, a między nimi co jakiś czas odnajdywałem znajomą już sylwetkę. Na jakiej służbie? Dopytywałem się. No jakiej służby? Na państwowej. Telegraficzna linia. Jakże to? Przecież do telegrafu potrzebne są druty, słupy. Woźnica spojrzał na mnie, a potem wzruszył ramionami. Widać, że pan z daleka. Choć przecie każdy wie, że do zwykłego telegrafu drut jest potrzebny i słupy. Ale to jest telegraf bez drutu. W planie miał być taki z drutem, ale słupy ukradli, a drutu nie ma. Jak to nie ma? Zwyczajnie, nie ma. Wia. Milczałem, zaskoczony. Nie miałem jednak zamiaru kończyć rozmowy. Jakże tak, bez drutu? No jakżeby. Jeden do drugiego woła, co potrzeba. Tamten do trzeciego, trzeci do czwartego. No, i tak sobie powtarzają, aż telegraf dojdzie na miejsce. Teraz nie nadają, ale jakby coś było, to by pan sam usłyszał. Taki telegraf działa? Co by nie miał działać? No, działa. Tylko, że często przekręcają depesze. Najgorzej, jak sobie który podpije. Wtedy dla fantazji różne słowa od siebie dodają. No i tak już idzie. A tak co do reszty, no, to nawet ten lepszy niż zwyczajny telegraf z drutami i słupami. No wiadomo, żywi ludzie i inteligentniejsi. I burza nie uszkodzi, i oszczędność jest na drzewie, a przecie lasy u nas w Polsce okrutnie przetrzebione. Tylko zimą wilki trochę przerywają. No wiem. A ci ludzie zadowoleni? A czemużby nie? Robota nie ciężka, tyle że obce wyrazy trzeba znać. A teraz nawet nasz poczmistrz pojechał do Warszawy względem usprawnienia. Tulejki nowoczesne mają im dać, żeby sobie płuc nie zdzierali. No, heta. A jak który jest głuchy? Głuchych się nie przyjmuje.